Radio 1. Zometeen in BVSC muziek van Lee Towers. Van een bandje, weliswaar. Live poëzie in het Italiaans van Diana Kuip. En een Belgische bulldozer. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is het Dorold Megens. Komt zeker geen vijfpartijenkabinet met daarin PvdA en GroenLinks. En ook het doorgaan van de huidige coalitie met ChristenUnie is van de baan. Dat is gebleken nadat informateur Hamer vanochtend weer met alle betrokkenen heeft gesproken. Vanmiddag praten de partijen die elkaar niet uitsluiten met Hamer. VVD, D66 en CDA, die zouden ook een minderheidskabinet kunnen vormen. Voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg verwacht dat dit najaar opnieuw coronapatiënten moeten worden verspreid over de IC's van ziekenhuizen. In het Radio 1-programma 1 op 1 zei hij dat er nog te weinig mensen gevaccineerd zijn. Daardoor houdt hij rekening met een stijging naar 10.000 positieve tests per dag. De inflatie in de eurozone schiet volgens de eerste schattingen omhoog. Volgens het Europees Statistiekbureau stegen de prijzen in augustus met 3% in vergelijking met een jaar geleden. Dat is de hoogste inflatie in 10 jaar. Vooral benzine en gas waren een stuk duurder. In Hilversum heeft de politie vanochtend een zesde verdachte aangehouden van het uitgaansgeweld op Mallorca. Dat is een man van 18. Bij dat geweld op het Spaanse eiland kwam vorige maand een man van 27 uit Waddinxveen om het leven. Dankjewel, Dorold. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij Arnhem-Noord 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Die duren waarschijnlijk nog een half uur. Op de A58 Breda richting Bergen op Zoom staat een kapotte auto stil bij Bergen op Zoom. De vertraging in de file daarachter is zo'n 10 minuten. En de N201, de weg uit Hoorn-Hilversum, is in beide richtingen dicht bij Vinkeveen. En dat komt door een ongeluk. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Met Francis! Met Marcel. Ah, goedemorgen Marcel. Was het een soort... Ik dacht dat ik Roelof aan de lijn had. Unieke radio, zullen we maar zeggen. Ja, jongen. Ik bel even. Want ja, zeker, ja. Roelof staat in de file. Die heeft een nieuwe auto natuurlijk. Golkbolken. Ja, het is geen auto hoor, die heeft. Nee, hij heeft een Daihatsu, geloof ik. Hè? Ja, het is heel treurig om te zien. Nou ja, over auto's gesproken. Het gaat bijna gebeuren, hè? Ja, verschrikkelijk. Ik heb zo'n hekel. Zag je in het AD en de Telegraaf grote interviews met Jan Lammers? Ja, ik heb hem op de radio gehoord. Ai, ai, ai. Nou... Dat was weer de Jantje Lammers die levert, zullen we maar zeggen. Die heeft een bord voor de kop. Groter dan het stuur, het grootste stuur waar hij ooit heeft achtergezet. Nee, het is de Zandvoort-promotie. Daar ging het allemaal om. Daarom doen we dit. Ja, wat een koeienflats. BVSC. Ian en Vara Sportcombinatie. Roelof de Vries. Ja, dat is €50 die we nooit meer terugkrijgen. Naast me vandaag sportjournalist Diana Kuip. Goedemiddag. Goedemiddag. Tenminste, ik neem aan dat je nog steeds sportjournalist bent. Ik heb je een tijdje niet gesproken. Ja hoor, er is niks veranderd. Sportzomer goed overleefd. Ja, ik vond hem heerlijk. Ja? Ja. Goed zo. Vandaag in BVSC alles over een bijzonder ongemanierde Belgische wielrenner. En we bespreken de nu al iconische Feyenoord-docu over het afgelopen seizoen. Natuurlijk eerst sporten in de media. Het is 31 augustus en dan weet de geoefende voetbalvolger genoeg, namelijk... Transfer deadline day. Zo is het, ja. Er wordt nog heel wat actie verwacht op de transfermarkt. Ajax hoopt nog wat spelers te lozen. Feyenoord juist wat buitenkantjes aan te trekken. En gaat Mbappé nou naar Real Madrid of niet? Wat viel jou op qua transfers? Nou, wat mij opviel is een transfer die eigenlijk al wel langer bekend is. Die van Cristiano Ronaldo. Hè. Die gaat voor €15 miljoen naar Manchester United. Maar vanochtend plaatsen Juventus pas het officiële afscheidsbericht. Mm-hmm. En die doen dat dan op zo'n heerlijk Italiaanse manier. Zo lief. Manier. Ik heb even een paar zinnen niet zelf vertaald, maar wel eruit gehaald. Door Google laten vertalen. Ja. Luister. Leg een gevoel in, hè? Ja. Op die dag in juli, toen Cristiano in Turijn aankwam, was het extatische gevoel van de geweldige dagen in de lucht te voelen. De Juventus-fans verwelkomden Cristiano als een koning. Het was een geweldig verhaal. Nou ja, dan noemen ze dus een paar voorbeelden van wat voor bekers hij allemaal had gewonnen. We zouden deze momenten kunnen herbeleven, maar iedereen heeft een gedeelde emotie die niet afgestoft hoeft te worden, omdat iedereen zich zal herinneren wat ze voelden toen ze deze weg samen bewandelden. Nou, ik zie Top Os nog niet zo opschrijven. Nee, precies. Oh, heerlijk. Fraai. Het was sowieso een drukke transferzomer. Messi, die ging met tranen in de ogen weg bij zijn Barcelona. Maar ook in Nederland wisselden behoorlijk wat spelers van club. Ook vaak gepaardgaande met veel emoties. Zoals dit weekend, Teun Koopmeiners bij AZ, die vertrekt naar Atalanta Bergamo. Ja, je bent hier groot geworden. Ja, nee, daarom. Het is heel bijzonder dat je dan nu eindelijk een stap maakt. Dat is mooi. De tranen komen, hè? Wat vind je van al die huilende voetballers? Die huilen omdat ze ergens anders veel meer geld gaan verdienen? Ik hoor jouw cynische toontje, maar het is een open vraag. Nee, kijk, Koopmeiners die heeft 12 jaar bij AZ gezeten. Dat is gewoon, die kent ieder grasprietje. En Messi, als je daarop doelt, die heeft 20 jaar bij Barcelona gezeten. Ik zie daar alleen maar oprechte tranen in, dus ik vind dat mooi. Ik zag een dag later wel weer een... Het ging alweer een stuk beter de volgende dag. Dat kan, hè? Jantje lacht, Jantje helpt. Zo is het. Een voetballer die nog niet van club gewisseld is deze transferperiode, dat is Heerenveen-speler Joey Veerman. Die wil juist weer richting AZ. En daar heeft hij een bijzondere reden voor, vertelt hij in gesprek met Hans Kraaij. Maar je hoopt het nog steeds op AZ, hè? Zie ik aan je ogen. En dan hoor ik. Lekker dichtbij, dicht van Volendam, want jullie kunnen slecht van huis, hè? Ja, die afsluitdijk, die ligt steeds open. Dus ik denk dat dat nog wel 4 jaar duurt. Ja, de afsluitdijk ligt steeds open. Hij is niet blij, want Heerenveen wil 8 miljoen voor hem. AZ biedt 4,5 miljoen. Daar zit nog wel wat licht tussen. Ook iets wat je vooral in deze periode van het jaar ziet. Voetballers die openlijk verklaren weg te willen. Ja. Als een soort breekijzertje. Mm-hmm. Ja, wat vinden we daarvan? Nou, ik hou daar niet zo van. Je tekent met je volle verstand een contract voor een aantal jaar. Dus ik vind dat vrij onbeleefd. Tenzij de voorwaarden veranderd zijn. Of dat iemand bijvoorbeeld een contract heeft getekend. En dat er dan werd gezegd van jij gaat een heel belangrijke rol spelen. En die speelt ook vervolgens niet. Maar in het geval van Veerman, die gewoon heel belangrijk is geweest. Vind ik het al een beetje gek dat openlijke geflirt. Ja. Je kan ook gewoon even netjes je contact uitdienen. Bovendien, die afsluitdijk die ben je zo over, toch? Dat is wel een beetje goed. De sidepick dan, van de sidekick. Wat heb je bij je? Ja, nou ja, behalve deadline day... is het ook de week van het Nederlands elftal. Want aanstaande woensdag, of morgen eigenlijk... moeten we tegen Noorwegen voor de WK-kwalificatie. En gisteren was de eerste training met Louis van Gaal. En dat was een open training in de zin van dat we mee konden kijken live. En op YouTube staat hij nu ook. Je kan ook terugkijken. En ik vind dat dus heerlijk. Ja, maar... Ga dat allemaal doen. Nou, maar weet je hoeveel mensen dat bekeken hebben? Geen idee. Tot nu toe 87.000 mensen hebben dat... Ja, sinds gisteren. En één daarvan ben ik. En ik geniet daar dus echt te pletter van. Omdat je kan daar zoveel uit aflezen. En ook zoveel verschil zien tussen bijvoorbeeld de trainingen die met de boer waren. Oké, dan wil ik zo van je horen wat je wijzer bent geworden. Gaan we eerst even luisteren. Dames en heren, jongens en meisjes, goedemiddag. Van harte welkom vanuit Zeist. De training van het Nederlands elftal. Het veld ligt er overigens weer perfect bij. Spelers Hotel zit aan de overkant van de weg. Daar zit een kleine afstand tussen. En zoals eigenlijk altijd zijn de spelers op de fiets gearriveerd. Mooi om te zien. Even dat rondje maken. Koppen. En aangooien. Spelers die op de... In de cirkel staan. Wel, het is wel alsof ik... Dit is Dick Paschier in 1982 vanuit de Meerpaal in Dronten. Dag jongens en meisjes. Ja, ik vind dit dus schitterend met commentaar erbij. Heerlijk. Ik verdwijn hier helemaal in. Maar goed, wat ben je wijzer geworden? Nou, ik vind vooral de sfeer heel anders. Er werd namelijk echt hard getraind. Het was een hele afwisselende training. Ik had het gevoel dat bij Frank de Boer er wat meer werd gedold. Hier zag je hele serieuze kopies van mensen die echt zichzelf wilden laten zien. Ah, mensen die doodsbenauwd zijn voor de nieuwe bondscoach. Nou, dat mag ook wel een beetje. Ja, ja. Er moet tenslotte ook iets veranderen. En wat ik ook leuk vind is natuurlijk dat er weer interviews zijn. Ik vind iedereen behoorlijk openhartig. Zoals Wijnaldum ook. Die werd bijvoorbeeld gevraagd van nou ja, wat heeft Louis van Gaal met jullie als eerste aangepakt? En daar was onder andere het op tijd komen, was daar een dingetje. Ja, Vintage. Ik hou daar heel erg van. En voor de rest had hij gezegd, waar de drie pijlers eigenlijk, hoe je met elkaar om moet gaan. Dat je blij moet zijn om bij Oranje te zijn en op tijd komen. Nou, dat vind ik eigenlijk, meer hoeft niet, want ze kunnen al voetballen. Dan heb je de totale mens te pakken, toch? Ja. Sport die zegt, ik verdwijn daar helemaal in. Ja. Dat, goed, wielrennen dan. De Benelux Tour die is gisteren van start gegaan. En dat resulteerde in een soort 21e eeuwse slag bij Dokkum. Deze keer tussen twee Belgen. Renners Remco Evenepoel en Gianni Vermeers die kregen het met elkaar in de stok. Die Vermeers die zou de spaken uit het wiel van Evenepoel hebben gereden. Die daardoor bijna een minuut op de klassementsrenners verloor. Evenepoel haalde na de finish verhaal. Luister even aandachtig, want de commentatoren die zitten er een beetje doorheen. Hier krijgen we een herhaling van... Ja, het is Woel met op de Sint-Vet. Bij Gianni Vermeers. En misschien was Vermeers dan de man die... Ja, ja, er lachen ook. Ja, je hoort op de dat tierende mannetje op de achtergrond, dat was Evenepoel. Dat overmaat van rampen werd gisteren bekend dat beide Belgen zijn geselecteerd voor het EK. Het EK wielrennen, volgende week is dat. Over deze potentiële bom onder het Belgische wielrennen gaan we het hebben met Vlaams wielerjournalist van het tijdschrift Bahamontes, Jonas Heijerik, goedemiddag. Goedemiddag. Staat deze Vermeers in het circuit en bij de kenners bekend als een gevaarlijk coureur? Goh, half en half. Het is niet zo, het is geen kamikaze à la Nasser Bouhanni, hè, waarvan dat iedereen weet dat hij razend gevaarlijk kan zijn. Mm-hmm. Maar het is ook niet zijn eerste keer dat hij dus dingen doet die toch op het randje of over het randje zijn. Hij heeft het al een paar jaar geleden aan de stok gehad met Sven Nys in een veldrit. Dan vorig jaar in de Giro met Jos van Hemden. Die kon daar ook niet mee lachen. Dus hij is niet aan zijn proefstuk toe. Ik wil daar onmiddellijk ook wel bij zeggen. Ja, het was niet helemaal Gianni Vermeers zijn schuld. Ik denk dat Remco Evenepoel ook een beetje de hand in eigen boezem moet durven steken. Ja. Laten we even luisteren. Je noemde net Sven Nys, 2005 was dat. Ja, die was inderdaad ook wel boos. Ja. Gewoon aan de los in de hekken, man. Hij weet het niet. Je gebruikt uw verstand, snotneus. En Jos van Emden inderdaad, die bemoeide zich er gisteren ook nog even mee. Die tweette Vermeers een fout toegeven. Hij belt mij op toen ik in het ziekenhuis lag, omdat ik in de krant zei dat ik vond dat hij moest bellen. Het eerste dat hij zegt is, wil je mijn carrière kapot maken? Daarna nooit meer wat van hem gehoord. Hij is ook niet echt van de afdeling after sales, zul maar zeggen. Van de nazorg. Ja, nee, al moet ik daar toch ook weer een kanttekening maken. Hè. Jos van Emden, na dat telefoontje van Gianni Vermeers, was hem wel lief in de kranten voor Gianni. En zei hij van, ja, Gianni heeft mij gebeld om zijn excuses te maken. Dat vond ik mooi van hem. Dus nu, dan zoveel maanden na datum, dan natrappen. Dus er zal wel iets aan de hand geweest zijn. Maar ik denk dat het nu toch ook een beetje opgeblazen wordt. Ook omdat het met Remco Evenepoel is natuurlijk. Ja. Evenepoel en Vermeers maken wel beide deel uit van het Belgisch EK, hè, over 2 weken. Zitten in dezelfde ploeg. Gaat het nog problemen opleveren, denk je? Maar ik denk van niet, want er is al gesproken tussen Vermeers en Evenepoel en het zou uitgeklaard zijn. Al moet het dan weet ook je dat? Weer met een... Dat stond ook in de kranten zo deze ochtend al. Okay. In de kranten op de nieuwsites was dat te lezen. Ja. Dus, en er zou inderdaad al gepraat zijn, heb ik zelf ook al gehoord. Maar goed, ja, dat is ook, ja, je moet dat doen. Hè. Zo'n brandjes kan je best blussen. Dat zal ook de ploegleiding van Remco wel gezegd hebben. Maar ja, het zorgt er sowieso toch voor dat er een klein beetje wrevel zal ontstaan. Ik weet ook dat er tussen Alpecin en Quickstep, bij de Koning Quickstep, wel wat wolkjes hangen af en toe. En dat speelt natuurlijk ook allemaal mee. Hè. Wij als Nederlanders juichen veenbrandjes in het Belgische team van harte toe, Jonas. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Maar deze verklaren we voor geblust dan. Dank, Jonas Heijerik van het wielertijdschrift Bahamontes. It's gonna be bright, bright. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Ja, beste luisteraars, we hebben hier een beetje gesteggel aan tafel over het wel of niet maken van een woordgrap. Hij is een beetje belegen, maar jij ging er hard op, hè? Ja, ik vond het heel grappig. Ik zou hem nog een keer maken. Nou, voor iedereen uit de Baltische Staten was dit. Snap je hem? Litouwers. Litouwers. Geweldig. Maar ja, het is Gerard Cox of Litouwers, zei ik net al bij Natasja. Hè? Als je het over Feyenoord gaat hebben. Want morgen komt op Disney Plus de documentaire Dat Ene Woord Feyenoord uit. Een beelddocument over het seizoen 2021 van, ja, Feyenoord. Je hebt 25 minuten. Laat zien wat we kunnen. Anders worden we uitgelachen. Hoe slecht zijn wij? Vijf wedstrijden, één goal! Dit nu wel. Kun je dit soort fouten niet maken, jongens? We komen financieel gewoon echt in zwaar weer. En ze zijn geen supporters. Ja, en op een gegeven moment gaat het op. Blijft het wel een groot mysterie vinden. Maar goed, dat is die hele club natuurlijk. Daarvoor houden we er zo van. Fijn dat je leidt, hè? En genieten. Leiden en genieten. Bij ons diehard Feyenoord-fan en maker van de Feyenoord-podcast, Kein Golul. Naar een uitspraak van Ernst Happel, als ik het wel heb. Rob van Elewaard, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt, hem mogen zien voor ons, de docu. Ja, lucky. Ja, het was een heel goed bewaard geheim tot nu toe, geloof ik. Ja, dat was heel omslachtig gedoe om te mogen kijken, maar het is me gelukt. Kijk, althans een stukje. Een stukje. Wat was je eerste indruk? Nou, dat er in de documentaire het begin, het is heel chronologisch. Het gaat heel veel over de kleedkamer tot nu toe. En eigenlijk bevestigt een beetje mijn beeld van wat ik al had. Wij kunnen natuurlijk nooit als supporters in de kleedkamer kijken, behalve op een rondleiding, maar er zit er niemand. Mm-hmm. Welk beeld was het dan? Nou ja, we hebben het in de podcast ook vaak over het functioneren van advocaat gehad. En over wat hij dan zegt in interviews. En we hadden het idee, dat doet hij in de kleedkamer waarschijnlijk op dezelfde manier en met dezelfde woorden. Mm-hmm. Een beetje loze kreten, als ik eerlijk ben. Trainer niet eigenlijk heel veel zegt, behalve een soort wil oppeppen. Ja. Hè? Kom op, erbovenop. Laat je niet verrassen, zei de heel vaak. En nu wij, boys. En nu wij, ja. Ja. Dus ja, ik was niet heel verrast daarover. We gaan zo, je hebt een aantal fragmenten voor ons bij rij gezet. Even voor wie het niet meer helemaal helder op het netvlies heeft, kun je in een paar zinnen even het seizoen van Feyenoord samenvatten, dat we even weten, ah ja. Nou ja, het seizoen eindigde, het coronaseizoen daarvoor eindigde natuurlijk toen Feyenoord gigantisch in de lift zat. Mm. Toen haalden we, waren we genaderd op AZ en Ajax. Iedereen sprak al voorzichtig over een cool singeltje, toch? Nou, in jouw bubbel misschien. Ja, maar ja, oké. Okay, ja. Maar wij waren euforisch. En toen, ja, abrupt einde. En toen dachten we, nou, we gaan op dezelfde voet door. En toen kwamen de lege stadions. Toen kwam het financiële ellende. Toen kwam de sportieve ellende. En het was één lange nachtkaars, eigenlijk. Ja. En met ze daarin dik advocaat, hè? Voor dat, Ja. Nou, we gaan een paar punten langslopen. In het begin van de documentaire zien we algemeen directeur Mark Koevermans, die alle jeugdtrainers en de staf vraagt wat nou eigenlijk de visie van Feyenoord is. Wat is die visie nu precies? Wat is onze voetbalvisie? Kan iemand die hier in drie zinnen bijvoorbeeld zeggen? Of hebben we dat allemaal hetzelfde? Is dat aanvallend voetbal, dominant op de helft, druk zetten, binnen 5 minuten, een seconde de bal terugveroveren. Als we het allemaal ja zeggen, nou, dan weten we het, dan schrijven we het ook een keer goed op. Ja, zitten er wel mensen in de ruimte? Heel pijnlijk, ja. Of spreken die alleen Spaans? Dat ze niet snappen. Nee, er zitten veel coaches van Varkenoord, de jeugdopleiding vooral. Echt een volle zaal. En hij spreekt die mensen toe. En vraagt inderdaad, wat is nou de visie? Ja, en die voorzetjes die hij erna ook geeft, hè, is het aanvallend? Of weet je wel, dat hij denkt, help ze even, nog steeds stilte. Ja, die lange stilte is natuurlijk een beetje... het is een beetje ongemakkelijk om naar te kijken, zeker. Vooral als supporter. Wat zegt dit nou? Nou ja, dat Mark Koevermans er zelf niet echt een idee over had. Nee. En ook dat hij zegt, ja, dan moeten we het ook maar een keertje gewoon opschrijven als we wel een idee hebben. Ja, je verwacht toch wel een beetje van een serieuze organisatie met miljoenen en met heel veel supporters. Dat daar al wel iets op papier zou staan, al is het maar ergens in een hoekje. Word jij dan ook, want je bent fan, hè? Je bent supporter. Zit je dan ook een beetje, godverdomme, te kijken? Ja, tuurlijk. Ja, want het kan niet, vind ik. Ik denk niet als je in alle eerlijkheid in Eindhoven of in Amsterdam deze documentaire maakt. Ik mag niet hopen dat ze daar ook zo schaapachtig naar de directeur zitten te kijken. Daar hebben ze in ieder geval naar een visie, wat vaak ook, laten we eerlijk zijn, een hoop geschreeuwen bij de rol is. Dat is ook wel waar. Maar goed, is in ieder geval window dressing. Je hebt geen startpunt, gewoon. Dat idee heb je een beetje. Ander fragmentje gaat over de fans. Zo gaan de makers langs bij een stelletje dat zo ongelooflijk fan is van de club dat deze mevrouw alle wedstrijden opneemt. Als Feyenoord speelt, dan neem ik alles op. En ik had de laatste, ging ik zoeken naar die wedstrijd, die kampioenschapwedstrijd. Daar heeft Ruben weggehaald. Echt waar? Ja, de voorbeschouwing heb ik opgenomen, alles. Daar heeft Ruben weggehaald. Nee, op een gegeven moment wordt de geheugen vol. En dan moet je dingen weghalen. Het is wel digitaal. Toen ik het de eerste keer hoorde, dacht ik, oh, hij heeft sterrenslag op de VHS eroverheen genomen. Maar het geheugen was vol. Ja, dit is toch zoet. Ook? Ja. Ik vind het super lief. En ik moet zeggen dat Disney dat wel goed gedaan heeft. Die hebben ook wel echt de supporterskant van Feyenoord ook uitgepikt. Om uitgebreid te laten zien. Daar komt dit stel inderdaad naar voren op een 6-0 achter. Die ineens geen opnames meer heeft van de kampioenswedstrijd. Maar er is ook een fragment. Dat laat dan een beetje de serieuzere kant van supporters / ondernemers die ook aan Feyenoord verdienen. En in coronia niet. Van Café Arie op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Mm-hmm. Waar de vader en zoon Ger Koedam... Ieder weekend vol zitten met Feyenoord supporters die daar naar de wedstrijd kijken. Zeker met kampioenswedstrijden en dat soort dingen. En hij liet filmpjes zien op zijn telefoon van zijn volle zaal. En toen liep hij naar buiten, roerend in zijn koffie. Het was heel lang stil. En toen zei hij op een gegeven moment, de straten waren grauw en leeg. En toen zei hij, ik neem even een slokje, anders ga ik janken. Oh. En dan merk je wel dat het... Ja. Weet je wel dat het wel heel pijnlijk was ook dit jaar. En niet alleen voor ons als supporter van, jammer dat we er niet bij mogen zijn, maar voor die mensen. Echt vreselijk. Maar daar hadden ze heel goed oog voor in die docu. We gaan nog even naar de man die het seizoen toch ook tekende voor Feyenoord. Al relatief vroeg in het seizoen laat Dick Advocaat weten dat hij na dat seizoen gaat stoppen bij Feyenoord. Ja, en op een gegeven moment houdt het op. En dan wil ik stoppen. Ja, nou, ik denk ook eerlijkheidshalve dat er een jongere trainer moet komen. En met een jonge groep, ja, dan hoor ik daar niet meer bij. En dan zou je denken, waarom zit je er dan? Ja. Ja, kijk, het is nu makkelijk omdat het ook niet goed is gegaan daarna. Nee. Het is daarna nog veel slechter gegaan nadat de advocaat dit had aangekondigd. Maar zeg maar, de tegenzin vond ik van die twee, en dan bedoel ik advocaat en zijn assistent Korpot met name. Ja. De tegenzin spatte er vanaf. Weet je waar hij kreeg, waar hij zo goed in is geweest, advocaat, motiveren. Ja, fel. Ik denk ook dat hij overal maar 3 maanden moet zitten en dan weer weg moet. Voor iemand die wel zeg maar, op de lange termijn bezig is. Maar dat was er allemaal uit. En Mark Koevermans die had toen gezegd, halverwege volgens mij, ergens in het voorjaar, een paar maanden voor het einde van het seizoen, we gaan het sowieso afmaken met hem. En tot het einde van het seizoen, we gaan het samen doen. En toen dacht ik, ja, dat als het niet loopt en echt heel slecht gaat, en niemand heeft er meer vertrouwen in, dan is het echt jammer, want ik heb advocaat op zich, ondanks wat ik net zei, is een beetje loze, lege woordjes, heb ik hem best wel hoog zitten. Maar is je beeld wel veranderd, het beeld van advocaat? Dat je denkt, nou, is toch een... Ja. Beetje gedaald in mijn achting. Ja, maar dat gebeurde gedurende het seizoen al. Ja, je was wel geen fan, hè?